Jean 3, 8, que nous entendons tous les bruits du fond. Mais nous ne savons d'où il vient, ni où il va. On sent qu'il y a un astéco, il y a un papa, papa. Nani a quand tu as vu Nangaï. Nani a quand tu as vu Libala Nangaï, pour qu'on vote à Nangaï. Ce qui est mon consommé, mon tonté. Wakati huwa mgumu, mtegemee Yesu. kuanza kukata tamaa. Imani yako inayumba yumba, unajisikia upweke, umeachwa kama yatima. Utokako ni mbali sana, kiasi kwamba uwezi rudi. Mbele uendako nako giza, umekosa matumaini. Usiniruhusu shida yako kukunyakua mkononi mwa Bwana. Jibu lako ni yeye peke, tegemeo na kimbilio. Hataweza kuwakutenge, kumilia utayashinda ndugu. Jipe moyo mtetezi yupo, magumu atarahisisha. Wagumu shida ya kupata yo ndugu, ni ya muda kidogo. Kamwe ya siku tenganisha na yule rafiki wa kweli. Hebu itegemee ahadi yake, kwamba atakuwa nawe hata kwenye wakati huwa mgumu. Mtegemee Yesu, magumu shida ya kupata ya ndugu ni ya muda kidogo. Kamwe ya siku tenganisha na yule rafiki wa kweli. Hebu itegemee ahadi yake, kwamba atakuwa nawe hata kwenye wakati huwa mgumu. Mtegemee Yesu. Ni sana, ni sana tu wa wankaje. Kwa kweli na mkuu, kwa ndugu wa shambani. kosunga ngai tata te mama te nokute kaka yo yesu na ngai kaka yo mosungi malamu ngai na yengi yengi na mokili oyo na moni te oyo akoki kosunga ngai tata te mama te nokute kaka yo yesu na ngai kaka yo mosungi malamu kaka yo Nyakwe kaka yo Yesu kaka yo mosungi nanga kaka yo Yesu kaka yo kaka yo mosungi nanga Boko na litama Papa nanga ya kufa kala Mama kota zamba pona kole isa diso Eto lingi tolo munga na pasi ye Kaka yo Oh ya ya we Kaka yo Mosungi nanga Nalanga natuka ya mboka eh Boko na litama Papa nanga ya kenda kala Mama nanga bela likolo ya susi Eto lingi tolo munga na pasi ye Kaka yo Ya we Kaka yo Ecolo, Oyo, Okalibon, Elia, Babola, Pepsi. Your solution, Oyo, look at my problem. Kongola, Mawanangaye, come a single. Hallelujah. Oh, Nanini Pasekanga Mangana Zoko. No cola sonzo, naipe komona ya liboso Nini nasalite pona sunga maleke Nateka maima be, malala mabe Nateki nyoso bandeko Ah, yeso yo, mosungi nanga Hey, zame zame lela kiyo Zamba betza ida, hey Sele maki, okango la kie Nampato nyoka, mbolo moko na yo ya mobali Nampolo nanga, nanadika, dika mwana yo Mamboli Aleluya Jesus matiko ya kuwana nkuchiza wanje Mumba ora tumezele watu kuweneza Megindishimo kubashaje amu tuate guriwe Isi turimo yusu ya maganya Ibu utabisi fatiziru je kwa muganga Ariki wachungu Shimbo kubashanya